Trójka. Program trzeci. GH Plus. Dream to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow and run where the brave never go. The unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or cause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know, at my heart will I peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man torn and covered in scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Po kilku tygodniach przerwy wracamy dzisiaj do wspomnienia muzycznego oczywiście o Scottie Walkerze. Przypomnę, że Scott Walker urodził się jako Noel Scott Engel 9 stycznia 1943 roku w Hamilton, w stanie Ohio, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Natomiast zmarł 22 marca bieżącego roku w Londynie. W Londynie mieszkał, dlatego że w Londynie też odnosił największe sukcesy artystyczne. Właściciel bardzo szlachetnego barytonu i też bardzo ciekawa postać pod względem artystycznym, dlatego że przebył dość daleką drogę od gwiazdy muzyki pop do awangardy, mistrza awangardy i różnego rodzaju brzmieniowych eksperymentów. Ale po kolei. Dzisiaj zacząłem utworem The Impossible Dream, który pojawił się na płycie Scott Walker Sings Songs from His TV Series, rok 1969. Utwór znany z broadwayowskiego musicalu Man of La Mancha, później jeszcze był film z Peterem O'Toole'em. No i w ogóle standard, krótko mówiąc, bo ten utwór wykonywali tacy artyści jak Shirley Bassey, Jacques Brel czy Frank Sinatra. Z zupełnie innej strony na przykład Carter the Unstoppable Sex Machine. Teraz przechodzimy do kolejnego albumu, drugiego, który ukazał się w roku 1969, Scott Fall. Tak, faktycznie to była piąta płyta Scotta, ale zatytułowana czwórką, dlatego że trochę inaczej traktował te nagrania właśnie filmowe i telewizyjne przede wszystkim. Scott Four, płyta, która nie trafiła na listy przebojów, pierwsza, która nie trafiła na listy przebojów, jeśli chodzi o solowe dokonania Scotta Walkera. Trudno powiedzieć dlaczego. Może dlatego, że była mniej pompatyczna, a bardziej przyziemna. Scott Walker skomponował wszystkie utwory, po raz pierwszy, wszystkie utwory na tę płytę. No i cóż, później po latach została doceniona i dziś jest uważana za jedno z ważniejszych dzieł w całym dorobku Scotta Walkera. It's your bicycle bells and your Rembrandt swears, your children alive and still breathing, and your look of lost when you're coming across makes me feel like a thief when you're bleeding. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, put all your love back in me. I come listening, I touch, touching with the Persian sea running through your veins. You shed your names with the seasons. Still they all return with their last remains, and they lay them before you like reasons. With your shimmering dress that says no, that says yes, that says I've nothing left for concealing. It's your shiftless flesh and your old girl's grace. It's your young girl's face that I'm breathing. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, Duchess, put all the love back in me. I'm lying. She is crying. Anybody seen a night pass this way? I saw him playing chess with death yesterday. His crusade was a search for God, and they say it's been a long way to carry on. Anybody hear of plague in this town? The town I've left behind was burned to the ground. A young girl on a stake, her face framed in flames, cried, I'm not a witch, God knows my name. The night he watched with fear, he needed to know. He ran where he might feel God's breath. And in the misty church, he knelt to confess. The face within the booth was Mr. Death. My life's a vain pursuit of meaningless miles. Why can't God touch me with a sign? Perhaps there's no one there, answered the booth, and death hid within his cloak and smiled. This morning I played chess with death, said the knight. We played that he might grant me time. My bishop and my knights will shatter his flanks, and still I might feel God's heart in mine. And through confession's grill, death's laughter was heard. The knight cried, "No, you've cheated me." But still I'll find a way, we'll meet once again, and once again continue to play. They met within the woods, the knight, his squire and friends, and death said, "Now the game shall end." The final move was made, the knight hung his head and said, "You've won, I've nothing left to play." The minstrel, filled with visions, sang to his love to look against the stormy sky. The knight, his squire and friends, their hands held as one, solemnly danced towards the dawn. His hourglass in his hand, his scythe by his side, the master death, he leads them on. Może mniej przepychu niż na poprzednich płytach solowych Scotta Walkera, ale za to piosenki naprawdę świetne. Scott Fall, rok 1969. Teraz chciałbym wrócić do tematów filmowych w interpretacji Scotta Walkera. Rok 1972 i adekwatnie zatytułowana płyta The Movie Goer. I na początek Speak Softly Love, czyli kolejny standard, temat z Ojca Chrzestnego skomponowany przez Nino Rota, znanego przede wszystkim z tematów, oczywiście nie tylko filmowych, ale jeśli chodzi o filmowe, no to współpraca z Fellinim czy Viscontim. My oczywiście słuchamy Scotta Walkera. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world of very sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun. Deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly, love. Wine-colored days warm by the sun. Deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly. This way, Mary, come, Mary, share the world with me. Make this moment our moment and our memory. This way, Mary, come, Mary, let me warm your heart. Take this love I bring you, and then let forever start. This way, Mary, come, Mary, while the sun is high. Make this summer the summer that refused to die. This way, Mary, run, Mary, our love had to be. So take my hand and walk this way with me. This way, Mary, come, Mary, our love has to be. So take my hand and walk this way with me. This Way Mary. Kompozycja Johna Barrego wykorzystana w filmie Maria Królowa Szkotów. Utwór pochodzi z płyty The Movie Goer rok 1972. Zostawiamy teraz za sobą lata 60. i 70. Przenosimy się do roku 1984, kiedy to ukazała się płyta Climate of Hunter. I tu już większe zmiany merytoryczne, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o sposób śpiewania i też komponowania Scotta Walkera. Płyta pojawiła się na liście brytyjskich bestsellerów albumowych, no ale już nie tak wysoko jak te wcześniejsze albumy, bo na miejscu 60. Jeśli chodzi o instrumentalistów, to naprawdę kilku tutaj świetnych gości. Mo Foster, Mark Isham, Phil Palmer, gitarzysta, który grał i z Ericiem Claptonem, i z Bobem Dylanem, i z Dire Straits, także naprawdę śmietanka, można powiedzieć, jeśli chodzi o muzyków sesyjnych. Z płyty Climate of Hunter posłuchamy teraz utworu Track 3 pod tytuł Delayed. Track 3, fragment płyty Climate of Hunter, jedynego albumu Scotta Walkera, który ukazał się w latach 80., konkretnie w roku 1984. No, wolta stylistyczna dosyć solidna, bo już daleko od popu, znacznie bliżej rocka, a to dopiero początek, czy też mała naprawdę zapowiedź tego, co miało się wydarzyć w przyszłości, a konkretnie w latach 90. Na początek w latach 90. Scott nagrywał od tego momentu bardzo rzadko, ale praktycznie za każdym razem były to albumy, które no, niemalże wstrząsały rynkiem, przynajmniej pod względem artystycznym. Płyta Tilt, rok 1995. See how they run. I brought nylons from New York. Some had butterflies. Some had flags. I brought nylons from New York. Hard flat butterflies. Some had specs. The good news. You cannot refuse. The bad news is there is no news. Tonight he'll rise, he'll sell his arms to as in with all. Long losers I don't. Finger hit the rounds of shells. from her clinging vine. Some had specs, the good news you cannot refute, the bad news is there is tonight. He'll rise, he'll leave these arms to anyone who asks about. As in the tracks, as in this way, don't you say hello? get out of the way. They'll turn the buffalo, they'll turn the buffalo. Our town do love a stampede. Stampede by my old jacket in the park. Someday I'll pick it up, look for the label and whisper, tears and got none, no, no, tears got none at all. Tears ain't got none, no, no, no. None at all. The mother waits still in the moonlight, standing in long grass with a cold, cold nose. What she feels so deep, she will never show. Baby, don't you weep. They'll turn the buffalo, they'll turn the buffalo. Jacket in the dark. Someday I'll pick it up, look for the label and whisper, tilt ain't got none, no. Tilt got none at all. Tilt ain't got none, no, no. None at all. Intrygujące, prawda? Tilt, tytułowy utwór z albumu Scotta Walkera z roku 1995. 27 miejsce na brytyjskiej liście bestsellerów albumowych. Zasłużenie. Płyta poruszająca, mimo że mniej, znacznie, jeszcze mniej przepychu niż we wcześniejszych nagraniach Scotta. Linie melodyczne umowne niejednokrotnie. Minimalnie, ale naprawdę ciekawie. Tilt to pierwsza część trylogii, do której zaliczają się kolejne dwa albumy Scotta Walkera, wydane znacznie później. Pierwszy z nich to The Drift, rok 2006, ale zanim do niego przejdę, chciałbym jeszcze wspomnieć o muzykach, którzy się pojawili na płycie Tilt. Dwóch gitarzystów, a właściwie gitarzysta i basista od Petera Gabriela, czyli David Rhodes i John Giblin. John Giblin znany również ze współpracy chociażby z Kate Bush czy Davidem Sylvianem. No i jeszcze też gitarzysta Huey Burns. To też właściwie instytucja, jeśli chodzi o nagrania sesyjne, mający na swoim koncie współpracę z tak różnymi artystami jak Mike Oldfield, Randy Crawford, Pet Shop Boys czy sam Paul McCartney. Wracamy teraz do kolejnego albumu The Drift. Rok 2006 jest to jednocześnie pierwszy album Scotta wydany przez wytwórnię 4AD. No jeszcze trudniej. Nie w tym utworze akurat, bo wybrałem taki, no powiedzmy, najbardziej melodyjny, ale płyta ciężka w odbiorze bez wątpienia. Jeśli chodzi o artystów, to tutaj się z kolei pojawia gościnnie, prócz Johna Giblina, inny gitarzysta, James Stevenson, zaczynający jako punk w zespołach Chelsea czy Generation X, a później The Cult i Gene Loves Jezebel. A Lover Loves. Corneous mystic, color high. Psst, psst, psst, psst. Motionless for seconds at a time. Psst, psst, psst, psst, psst. A hand that's cold in another cold. Psst, psst, psst. And everything within reach. Psst, psst, psst. This is a waltz for a dodo, a samba for Bambi, gavotte for the Kaiser, bolero for boys, the real for Red Rosa, a polka for Tantan, seconds at a time. Psst, psst, psst. Psst, psst. One hand that is cold in another cold. Psst, psst, psst, psst. And everything frightened by Hawaiians. when all the veins ran out. When too much bone structure went missing, she thumbed the galleon cock of Fuego, forsook the eyebrows climbing into greasy black hairline, narcotic lanes yanked down around melanomic ankles, their putrid petals dropping, erasing the white shoe, like a face being eaten by a jungle. Slabs of steam tables whipping of onions and roses, haunted jacuzzis churning. All night the native bark squealing me flat, like choirs of pigs seeking revenge for stolen innocence. That's how we caught the fire. Reach this city without sound. Everywhere you turn, bunkers of rubber hoses pronging up off the city's floor. Just might bust your conch, might lay your racket. Early black Icaroo, it's tense, tense, unseen through pound for pound. All the people on the corners pushing each other around, humping like buggers, touching like muggers, pushing each other around. Oedipus ser in a suit, saloshing carrot, ballooning down the street. 1,000 kilo simpy, 40 stone sand, tips his sky piece, come to weigh me up. But I'm toned, got bucket, ground drippers spreading and trilling, laying down iron, talk to the bricks. Let's add a little shade. Try something apart from the hog's head. While Pope Julius affects his red slippers, let Michelangelo tiptoe around in his dark skin boots. The powder on a chalky bosom rises and hangs in the air. Clouds crawling through protracted blue, like souls of insects. One threshing haze, the scent of spider lilies. Some peace begged decapitation. rotates to the ocean floor. Its nostrils are twitching and sniffing. Epizotics z płyty Bish Bosh. Czas nas goni, rok 2012, a jeszcze wypada wspomnieć o ostatniej płycie, w której nagraniu Scott Walker wziął udział, a mianowicie Sost. Album nagrany z towarzyszeniem ekstremalnego zespołu, jakim był i nadal jest Sam O. Z tego albumu posłuchamy za chwilę utworu Brando. Scott Walker był bohaterem dzisiejszej audycji. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Dobranoc. No, never enough. I took it from Lisbon again and again. Oh, the wild Missouri dwells on the blood. Across the wild Missouri, never enough, no, never enough. Autopromocja. Southern Avenue. Pięcioro młodych muzyków ze stolicy soul bluesa z Memphis, Tennessee. Jedyny ich koncert w Polsce. W najbliższy czwartek transmitować będziemy w audycji pierwszy odcień bluesa. Tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki.